dostojny kusisz leć. Yeah.

głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.